gibi dönüyorsun ama hep Mevlana yetişemez ama denk. Rengine renk attım kabul etme. Meçhul bir yoldayım nazar etme. Özenip o taklite boyun eğme. Lav sayemde rap yapıp beni germe. Şarkıda bek yapıp beklenti deyin. Koskoca adamlara akıl veremeyiz ama sonucunu tahmin edip çağıra bebeğini. Laf atıp konuşmaya yetmiyor beyni. At yapı yapıyor verin ödülü baby. Kut çalıyorum ben abi de bilgi. Menfaatimden bile tezdi. Kanki toşunun benimle sorunu neydi? Merhaba dünyalı nasılsın iyi mi? Art gibi sallantı gelip gideceğim. Dostuna parçık atıp gülüp geçeceğim. Nakarat okuyup büyüyeceğim. Sosyal medyanın fukarası. Albümünü okuyorum deme lazım. Dinsiz imansızın kocası. Besmele çekemiyor ama cülü pası. Kan kan kayıp bir can. Kayıp da sağlayın gebedeyim ha. Beni kurtar beni yorma. Davul bile dengine vuruyordu ha. Arıyorum açmıyor deli saçma. Sakanla vuruyorum geri kaçma. Kanattım yaranızı derin ama. Ve lakin kişiliği tepe takla. Ses olup çıkarma bir yolu var bunun. En zahir dostum karanlık olsun. Yine bizi duysun. El Habibi yok yere kurdu. Dost cebine bakar beynine kurşun. En yakın yolu. Aklını devşir. Takibim hep gelişir. Bana talip eşit yok. Kan grubunu dağıtır işim. Buraya ağlı güreş değil yarın eşi. Bak tarifim benim marifetim. Sana bol gelir aklımın akıbeti. Bu lirikleri altyazı takip edin. Bana düşmedi tasviri zahmet edin. Çok müziğimiz yetti artık YouTube oldu. Fahişe rap fena mı? Bizleri bile yanlış tanıttınız. Anca aşka değinin başkalaştık. Seks sattır mantığına. Yaptığınız pop müzikal bir ara. Hele bak kibara. Hem gay bir de baba olacak. Müziği de evlatlık al. Denemeli al çıpanla. Seni bel kemiğin sonra klibin sanma. Tek kelimede özetin olurum. Alem anlar ama seni kafan basmaz. Yürü ya kuluma park atlanla. Siklen medyada direnk rant yap. Kısıklıyım acile yolun yordam. Yetersiz şeklin şimdi renk kattın. Deli geberecek eli beline. Seni geride ne derece becerecek ecelerim. Kekeleme bebe beni bile bilemedin. Hepinizi ne deri nedir haberi geveleyin. Bana bir dilin başarı verin. Emelime pastayı kendime zehir ederim. Gerime meyledenin eline meylenişire. Bir de teyit edişin olacak eğlenişim. Takdiri vaat edeceğim dinle. Bak benim evime ziyarete gel burada sağduyum. Her barda rhyme'ımı yenebilir hale getirir. Müptelası eder beni bir tek sanma reklamlarını sallar yeğenim. Hesapta kesatlar asmanın gideri. Espaya bedeni cinayet sebebi. Den o düşünge çakkına gireriz. Ses olup çıkarma bir yolu var bunun. En zahir dostum karanlık olsun. Yine bizi duysun. El Habibi yok yere kurdu. Dost cebine bakar beynine kurşun. En yakın yolu. Çıkarma bir yolu var bunun. En zahir dostum karanlık olsun. Yine bizi duysun. El Habibi yok yere kurdu. Dost cebine bakar beynine kurşun. En yakın yolu.